jonda meden den hande yiden hunde yiilo si Allahu tabaraka wa taala woni ballo katko yewtere ke kantumi tronse ɓe uggimi inde yiilo sakko on waan wiyeteɗo rencingol juldaɓen immorde seeɗo dilliliranɗe e sefinanɗe ndeɗo hedde wiyetede ashi'a arrafida lorra toɓe jogii kon maccingol e jiiɗindirgol e dow ɗeɗo mofte gila ñande o hoorejo maɓɓe wiyeteɗo Abdoullahi ibnu Saba al yahudi feeñi wa tadahara bil islam wa adhara al islam wa abtana al kufra wa nifaqa o woni sabu lorra huɗuka yani e dow julgo ɓen jokkugama ɓen ha hande ɓe seerali iɓe tum ɓen andi ine jeeya e huttaji maɓɓe ɓurɗi mawnude etagol waɗugol julɗi yimɓe ɓen fo shi'a tashyi'u nnas bi ajma ɗum ne jeeya hutta maɓɓe si tawi ɗum laataki ine jeeya e hutta maɓɓe tashkikul muslimina fi dinihim sikkintingol ɓe diina maɓɓe kan iɓe rewa e ɗum laawi ɗuuɗuɗi laawi fertuɗi mo tawdata llah subahanahu wa taala yurminaali mo faaminimo faamata bone mo ɓe ɓeɓɓi on ko yiitata bone mo ɓeɓɓi on ko laabar reedu ɗum ine jeeya e huttaaji maɓɓe e ngandi ñande goye jooɗi maɓɓe ɗon yewtino ɗo kadi si neɗɗo gooto mo leydi men ndin jarri boraka meɗen wiyeteɗo Mouhamadou Sharif Diallowo komo selimine imo saaka ton moƴƴa ko beete ashi'a rafida laawol muɗum tawi piji ɗin himo hawni moƴƴa nde ɗum ɗon fetti o watti kanko tigiri asakku li nafsihi goɗɗo goo kadi mo tawata ino ɓuri bonde ino ɓuri oylaade e diima arana mo waɗuno yerkomi humpitiko tawi haa jooni sen heɗitite en tawayi hutta makko on koye jama on sikkito ɗum tawi si tawi jokkata fi'a yo taw sunna ko jogita kon e hoore mum naa ko hoola tigiri kono jooni men wiiri noon wa bil akhirati hum yuqinuun yo taw yimɓe ɓen alanaa ɗum diina kan jooni harko sikkiti ɗum ine jeeya e hutta makko ko waɗi noon ndeɗo yewtere nde falɗen daraade laɓɓino yerko allahu subahanahu wa taala walliti wo e subahaaji makko e talbisat wa siraatuji ɗi o jogii o fiiji ɗuuɗuɗi ine jeeya ɓurɗi mawnude ɗi o adde nder yewtere nden tawi ɗin ɗon gootum fo bonnana e julɗoon diina mum si faamiri no o faamiri noon e si faamiri no o wi'iri yo faamire noon gootum fo e majji bonnana neɗɗoon diina makko gootum fo si bonnani neɗɗoon diina makko kan aduna ɗo bonnana e mo kadi laa haramande darga ine jeeya e ɗin ɓe nganndi ga yewtere makko fettunoonde e yiino ko ɓe ɗiɗo tun jootino yewti ɗum e ko feeñi kon ka heɓɓaa ɗon kono e ndeeɗo yewtere iɓe ɓuri ɗum niɓe yehi yahayɓe nayo o nganndi fulɓe fuu tawi so naɗi kollum kum dirnaaka a naɗa e junngo si a tappita neɗɗo helii kollum kum a miijataa ko tappugol kono so a tappita mo o deƴƴi a ɓantoto mo ko ɗum woni sabu ɓeydagol huunde men ɗiɓe accida e hoore maɓɓe te tawi haana tawi noon allahu tabaraka wa taala yeeti te en kaaɗo diina koka falaa wo koka falaa kanka ka yahay tum ka yaaray tum yeeso inchallah haray toɓɓe ɗew saaki liɗen yerɓe faalɗen yewde fii muɗum ɗen tawi kadi yewtugol ɓe jonde eɓɓataa ko few tawɗen ko sabbito to waawde wonde ko waɗugol ɓe talhis tum sappo ka ɓuri himmude hollugol ko woni hollude kon ko goonga ɗum ko meere ine jeeya ko atti addude ajamme makko nde o jooɗi o joɗɗini hoore makko mufti landeteeɗo Jaabo. Landotoɓe landi mo aranun ɗum ɓe wi minen komin faalaayo on Jaabo men, ko ɓeeɗo wi'eteeɓe Wahhabiya enee ko ɓen woni Ahlussunna wal Jamaa. Ka Ahlussunna wal Jamaa ko woɓɓe boo, Wahhabiya ko woɓɓe boo. Ɗumni lannabara amen ɗonmo jumtie ɗum ala hamdi zaamihi wa hawaho, jumtiri ɗum no faaliraawo. O sacciti hollude Wahhabiya ko laawol, Ahlussunna wal Jamaa ko laawol gongol e ngare yugol ɗum inchallah. Ko hikkiti lannagol mo ene ko koyete attabarruku, barkinorgol annabaaɓe ɗen e yimɓe moƴƴuɓe ɗen. Wahhabiya no harmini ɗum, enen ko kamɓe tun harmini ɗum, ka Ahlussunna wal Jamaa no tawtiɓe ɗum. O wi ɗum ɗon kadi Ahlussunna wal Jamaa ina jaɓi barkinorgol neɗɗo e barkinorgol batte makko, ko Wahhabiya tun harmini ɗum. O soggay ɗum ɓetto liɓa moƴƴa. O landa tan ɗum ɗum kadi ene Wahhabiya iɓe harmini ko koyete attawassul mutlaqan, ene Ahlussunna wal Jamaa kad no harmini ɗum, ka kamɓe ɓe jaɓi ɗum. O sakkiti wiɗe ɗon kadi ko Ahlus ko Wahhabiya tun harmini ɗum. Amma Ahlussunna wal Jamaa iɓe jaɓi attawassul biduni kaydin wala tafsil, o addi ɗum kadi konngudi ɗuuɗuɗi defte ɗuuɗuɗe o hiddi. O lanna kadi ñaawoore waɗgol ziyaratul qubur, ene ɗum no shar'ina ka diina. Ahlussunna wal Jamaa no jaɓi ɗum, ɓayri Wahhabiya kañum no harmini ɗum. O wi Ahlussunna wal Jamaa no jaɓi waɗgol ziyaratul qubur e waɗgol attabarruku bil qubur, wo waɗgol ziyara kaburu ngu e barkinorgol surraɓe ton ɓen, bal e toragol surraɓe ton ɓen, Ahlussunna wal Jamaa fo no jaɓi. O wi noon Wahhabiya kamɓe yiɓe sali ɗum. O lanna kadi fi mawludu ɗum kadi o wi Ahlussunna wal Jamaa ine jaɓi ɗum, ko ko Wahhabiya sali ɗum. O lanna kadi fi jooɗagol moogondire e nokku e juulirde maako wona sowru kante jooni men jante, ko wona waɗeede e juulirde ko rentuɗen. O wi ɗum hino tabiti no selli. O wi ko Wahhabiya tun haɗi ɗum, Ahlussunna wal Jamaa fono jeɓi. Ko ɗiɗon subahaaji ɗe o addi ɗin e nder yewtere makko men yer, komi heɓi kimi ɗettu ɗiɗo jeeɗo. Ɗiɗo noon fof o attori ko sendugol tan karmo koɓɓe ɗoe karoyde ɗum nde on tigi heɓiti yewtere nden no woni nde waɗirde noon. Imo yewta ɗinno yewtere mo hula, ko waɗi fulɓe Fuuta ɓen wo fulɓe sino wolude anday, kono enne imo hooɗi e ko woni waɗde kon. Tawgol no gasa hoore ɗum ko tawgol himo accida e hoore makko, o alaka holleede ko woni addue kon ko meere. Ɗum neeɓi ko fukki habugol islam fiwa ko sunna yaaru yeeso, kono jomumen wolino ko neeɓi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, jomumen goyi wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun. Jomumen go wi ɓe seerata ɓeɓe eɓɓatanndingol islam, kono jomumen timminee tun islam. نلاغم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت وبر ولا ندر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل. حديث النجوسي لما تجوم من أجتخا صوت كدولي بدون رنادى الإسلام في دم الكرم دون أن يكتب الكتب ما إجاك رجاسه إن أنجل نوك وعد لا يتخلف ko ɓe etti wo ko ɓe etti ɓe yaltinoy ta fow. Kono ɓaynini kulli cheyin sabab, ɓe wi ida ulima sababu basala al ujubu aw zada al ujub. Si tawi en anndi sabu ko faalaɓe ruttirde ɗum ɗo kon to gasa kawata on giwama o ɓeyɗo. Ko waɗi milaɗo alayhi salatu wassalamu salafa hadihi l umma ɓe jaɓatano islam nene e deƴƴa bal jalaɗo yottantano ko hoore mum tuma ɓe inni mi accatawo ara ko islam nene. Iɗan ɗum ina jeeya e jikku milaɗo alayhi salatu wassalam. Ina jeeya kadi eko karmokoɓe aljarhu wattafil ɓe wi man adhara almunkara alaniyatan wajaba raddu alayhi alaniya. Ulama uljarhu wattafil ɓe maaki kala keɓiɗo kas saaki dow bone mo o jogii o yeeso julɓeɓen wakko to ruttugol mo dow fiiwe julɓeɓen rento bone makko. Ko wona noon kadi karmo goɓɓe ɓe wiyay si tawi neɗɗo on anndama ko woni noddude e muɗum kon koko lurdi usul ahli sunna wal jama'a mo fenninde ɗum dow haray dagaɗa ko tahirul bayani al waktil haja sewto ka nana ɗon ɓerteɓake ɗurronte wowlede. Sina ɗum haray jongonga deƴƴi jomnere wowli haray ɗon ɗum sakkitoto ko marsi wo ko marsi koko wowlana dogana ko yiɗen marsi ko fu koko wona publicitéde ko wona doganede ko wona wowlede ko ɗon ɓuri wonde fakade. Ko wona noon ɓe wi kadi wondema ndeɗo hunde wiyetede chi'a rafida wona hande ɓe fukki wallinde nayi fi habugol islam wiɗen tarikha maɓɓe no fukki e zaman abdillahi ɗum saba wondude ɗum en yino chiirafe dejan wiyetere mouhammad sharif ongo yettuno ɗum o wi on wona neɗɗo woɗaɗo ongo meeɗaka jeginede. Tawi noon en yiwno no woodi e karmokoɓe maɓɓe rukketeɓe muɗum yahay ɓe jeenaye ha sappo wiɓe imo wooɗa ɗumno ka defte maɓɓe ɓaw ɗum ɗo fo o wi kadi ala en anndi sa yejjiti no jeeya koɓe rewirta jomi maɓɓe senugol no jeeya koɓe rewirta jomi maɓɓe suuɗugol ko woni kon ka ɓernde mum feññina ko ala kon ka nder ɓernde mum woni appukiɗe ɗum no jeeya e manhaji maɓɓe. Si tawi ɗum ɗo feƴƴi e yi tardisaji makko si o anndiɗinno o wowliriɗi noon en taw en waata jokkude addugol ɗiɗi fow yiltito kadi e rutta e ɗumɗi fow e jonde wotere ɗum waataw sabu ko une heure vingt minutes te ko fawi yewtere men heddi nanndine juuti ka est ce que une heure vingt minutes kadi rutta e nder non fataawa ni ko rusine juuti yewtere makko nden kono waala kullin ko allah subahanahu wa taala woni wallinor heeɗo tardisaaji makko ɗin no yiiruɗen noon ara nun ɗum e bone makko ɓurɗo mawnude ka yewtere makko kanko mouhammad sharif arrasu bey o wi'i o udditiri aya qur'an o wiwa man ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila amalan saliha wa qala innani min almuslimin ɗum ɗo alaka qur'an wa amila amalan salihan ɗum ala suratul fussila wa amila salihan imo feydi ɗum ɗo annogina jeeya futtaji maɓɓe feydugol ɓe ɓuytugol e qur'an ana noon kaka fewi ka neɗɗo wattanta haqqille muɗum. Ine jeeya tardisaji ɗo ardito nde o yetti allahu tabaraka wa taala ko ɗardima juutuɗo to wowli ko tawatani no harɓi ka maɓɓe de ɓe wowla ɗum to wowli ɗum kattaymo weltori ey sa annda hakkiɗa maɓɓe on e finde maɓɓe non ɓe jam fotoma o ani o wiɗi wa ala alihi woni nelaɗo altayibina altahirina wa ala ashabihi alkirami almayamini الذين نصروه وعزروه ووقروه وباعوا أنفسهم لنصرة الدين وعرفوا الحق وبايعوه باليقين وثبتوا على المنهاج القويم ولم يغيروا ولم يبدلوا بعده وكانوا من الشاكرين فجزاهم الله خيرا وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى آخر مقدمته لذا فهذا حق ولكن المراد به باطل قولي باقا قبولا قنا قنا قنا قنا قنا قنا Jangan yeyote na kolea. Oliu na kitarishi aliisa ababe nela ben yetu no pao nela yalti islam. Harai kande hibe yidu mkono kakatelje sunna be yidu. O uji sire neno yeyote na mako. Wonde mabao nela to sahaba e fo tabitu no egonga on. Tabitu ya Qur'an e sunna. Te wani dina kan. Habe senti kani dina injokki kino. Woi Allah subhanahu wa ta'ala yobu sahaba un foku buri mosi de jut aga kalbi salam du rakhi da wa fi banon yo kene dum do dum do na gono na ko tanon dino je a e ko jatu ko be rewir ka jo ni mate wonde ma sahaba be nela ko dem pawn be nela ko fekkiri haddano ke kande islam si wana ta ko no no mo be ka be do ko na fa jazahumullahu khair illa talbisan ila jaa ibni jima ko lin dar yow terane aturu ko golmo hatta fadru qabla ta'akkul jo agol watta hore mun jabo to dollande hatta ke bu dengal gandal ne to on ji mo yeli tengal ko no ala gandal sim sai sai inga bu mabda ilmi sen hede sike mo kadi mama ko gila taw fukki don sikai ko min haythu nahl أتوى الغندا تنسيو سيكون من حيث الصرف أتوى الغندا تنسيو شكو من حيث البلاغة أتوى الله وحيا تنسيو شكو من حيث النطق أتوى الله وحيا جون مشكلة قرطة مونو دعون وكان كو جو جو يبرو لن لفير إجابة إخاتي ينهم لي نرادو من ربي صلى الله عليه وسلم بما كنو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من عباده كما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري نرى أن ما جند القئيل وما يدر كرمك sikkaramo ko e andugo e maayi haa hekkite sikkaaɓe no anndi fayi anndaaɓe ɓe jooɗo ko jonde karamo koɓɓen ɓe lanndee ko ɓe anndi e ko ɓe anndaaɓe jaabo fu ɓe majja ɓe majje fayi hananay ka yewtere makko imo yewta wi'a wo qaala anasum assahabatul karim kala nanɗo arabugo kunni nanndi ɗum ɗoko halde نعرفه منادي بين المفرد والجمع الصحابة كجمع الكريم كمفرد ما هو إلا عبد الله ابن عمر الصحابي الكرام إذا أنا نعرف عبد الله ابن عمر كمفرد وإنما كرام وإنما جمع كوانت يضم وهو أكثر كوانت يكثر وهو أفقها kun ka yetti ko ɗum nawata hanndi ɗo no fof karamo koɓɓen no ɓe wi no jeya maɓɓe seeɗa tewar ɓe nedeftere wiyetende adabul ihtilaf fi masaili ilmi wa din cheikh awama ɓe maaki aksar ma afsada dunia arba ko ɓuri bonnude aduna on gila aduna on waali ko yimɓe nayo kala ka aduna boni sa jotte tawa gooto ɗe no fawti jamaati awalan ko nissu mutakallim wa nissu mutafaqih wa nissu mutasabbir wa nissu nahiy jamaati amma nissu mutakallim فإنه يفسد الأديان. أما نفس المتفقه فإنه يفسد البلدان. كما أما نفس المتطبب فإنه يفسد الأبدان. كما أما نفس نهي فإنه يفسد اللسان. كن من البر. وجنجي جنجالي والنايدين. صالي صامالي ما جناس على أطيوله. Nochi ka ko no wari nyawndu de hara jangari yawndigu warai yimbe de. Nochi ka ko no wari arabu sawa jangaka wai bulo katil arabiya kum konne kum hala arabu. Beyi ko beto nai koni aduna. O non gine jia ya makke. Janna huya tafaddar bidunan yakuna indahu maglar li tafaddar. Fala alamu hukiu. Ina jaya salbi satu di mako landi wa mohomo uliko Muhammad Ali bari wa mohomo ni landi wa mohomo. Watasatana uliko di ala hara yon jonde ne jodi den tonde wa hadiyya den na sauti en gazi urusi den fala siyo makde labu. Tai non tongo liye te mongol alwa hadiyya mongol alah mongol ambaka. Kampo hore man ko sala do go yinni be on sana ka ba ta ta bara ba aswali ko go di yin tiyo di e jure ma ko tuli ka no ma ka ara o ka mi ma ara o tiyo ara dun du o yi an dun na wa jama ka mo ko de ma ka de ko be do o tendi be wan ne o yi ka mo ko de wa hadiya be ko be do o tendi o wan ne o akka ni beba tembe o akka ni beba tembe o fetti o wisi an fala ma angude wahhabiyya o woni kay wo ko Muhammad bin Abdul Wahhab ko hon dum fuki tedo nyamma wo yisi bi kaw tamira ma ko Sheikh Abdurrahman Ali Sheikh wa Tafsirul Majid وهيك تدوم شيخ ابن باز وهيك تدوم شيخ الألباني وهيك تدوم شيخ تيمين وهيك تدوم شيخ طالب الفوزان الفوزان وهيك تدوم دكتور مصطفى مراد وهيك تدوم ولي علماء الوحدي وهيك تدوم وفتح المجيد كمجموع رسائل محمد بن عبد الوهاب أخطاؤنا في العبادات والمعاملات وكنت دفت فوق أكتب دوالي نوي يجب وحابية وردون دفت مكتب وجون أهل السنة والجماعة وفيدوه إني بن كالوقت وأكتب بن كالدفت أولي وطايو تدائي الوقت وأكتب ما دفت وحمد ناي أهل السنة والجماعة وجه وسني على حد هواه dono yoni ni mono tay ta di jodi na ko ko jaba no be mo ko wadi ko en ni wo ulama ahlus sunnah wal jamaah wo ko bukhari muslim imam malik imam syafi'i imam abu hanifa imam ahmad bin hanbal usulki ko hadde je ahlus sunnah wal jamaah di mana ummahatus sittah ko maji ka di hadono wi ummahatu الصحة هذا كذلك أهل السنة والجماعة ويوجد كذلك من هؤلاء الذين نوى قولا جنوك الوحابيق كيف متناقض كيف يأخذ نفسه أمام الملا صلى الله عليه وسلم وفعل قرن جدو وفعل غل لشدي موجة من كمين ومن مجل كبير كيف أهل السنة والجماعة بين ألاس السوء ten ton ko nokku gowol ko wiyete to wahhabiyya ɓen woni ton ɗum kattayi mo faala ɗum faamo e nokki makko o kontiri kadi o wii ka fiyodirgol konngudi makko ɗin wo hina jeya e wahhabiyankoɓe ɓen wo cheikhul islam ibnu taymiya hina jeya e wahhabiyankoɓe ɓen imam ibnul qayyim aljawdiya ko wi hina jeya e wahhabiyankoɓe ɓen Ono šeh Apsanaani, taj imam, tuđo puta li, ljubav si da nam je babe ma u rifeu de edi ljubav si da nam je di soma. Ka? Tolom u rifeu de. Kubuji arduna o di soma. Te kubuji o di soma arduna, honom u rifeu de. Hakku na šeho l'islam ibn Taymiya, et ik muhaqshef ma Muhammad bin Abdul Wahab, kofan jodu i teme ina im hakku na mati. Yang sama pada masa. Jodnam uli lawa wahad yadu, ko e zaman šeho Muhammad bin Abdul Wahab ufukti. Jodnam šeho l'islam na gaya e wahad yadu kofi. Yes, yang sama. Wole na kanida gaya ebe, وعن إمام الصنعاني نارا وحق الإمام الصنعاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب دودي حقوي جاي وما حق الإمام وإذا كان جاء لا وسلطان إمام خضر محمد بن عبد الوهاب وده فوق وحابي وإن كان وحابي يالمعرفة فجوك لمحمد بن عبد الوهاب يما شعر يفعل شعر كلام أربع أكشن أو أتاويه Aksi begini lembaga itu, ini dia saksi kita, itu saksi kita media itu betul. Kalau si jombang ini dia hus, dia ugal ke anak Ibrahim apa yang dia dia. Jombang ini nasara, mana nasara itu anak Ibrahim apa yang nasara dia? Mana nasara suci? Mana Ibrahim ini bagai mana Ishak? Mana Ishak begini bagai Israel? Anna Musa nadan jaya. Anna Musa nadan jaya. Kohon nabir te sarama koi ma jaya. Kuninam ajok shiri. Kuhuli junno uji kadi. Wohi mo fala sengi grande tuk alwab. Ima tonke te vietene ahlu sunna wal jamaa. Ima tonke te vietene skalafiya. Ima tonke te vietene wahhabiya. Ma ujokun kadi. Kuhi salafiya. Kujuktu menen Syekh Islam Ibn Taymiyyah. Wahabiya, kujuktu menen Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa Syekh Islam nunggu Wahabi. Mana kadi? Wa ku Wahabi. Orang dengan Yud. Kuhum no Syekh Islam Ibn Taymiyyah tawani risalafi. Kuhi wa Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa ku hitan capan jerbo fergun ala ufukti. Wo salafiya, ko hita ne keme e jego e kokori fukki. Uri alu sunna wal jamaa ko fukki. Ko izamanu Mu'awiya bun Abi Sufyan. Landi de mochitan, atto Mu'awiya juzda de hariko de hontu. Mu'awiya bun Abi Sufyan, ko janti don tariko mu ko duji, kappan e jego fergune lako. Jono alu sunna wal jamaa ko kong fukki. Joni kila nelaro, hamu aria heuti. Reote tote huuta yuko de julte, ko honno de lieteno, ko de honnun hari. Ko de wahabi hari, kato de sushi, kato de shia, kato de ahlu sunna wal jamaa. Ko de honnun hari. Paino yiko nabe kuki, atto du hari ko de honnun. Tanu me yere. Taika no kaamali salafiria, Samela kong ati ma kune dunghe hore mune hadith mu imam al-Bukhari filli Bemata ni Fatima yende beze ilda Dito mahto Fatima benela ni mo yuara onati Betan ni mo te show ni mo goku Enni Fatima So imam Bemati eko iiko la jalangal finni ko hamle beze ilda Wulli Kairi o wulli Kole beze ilda hamle kong baide yedi kemo Nela ako panni kimo kadi soudimo. Te soudimo tunka ne oganti ojali kregondi ni yora. Nemanji ko ola konserti. Nemaka ni mo Fatima. Saasuno. Ana salifun laki. Kuniwu ni arda ni doma on asawa ya ilan. Ulama wa sunna wal jamaa kolore ki aftana siya. Kijo me menna jati inna salaf. Ma salaf ka Qur'ana. Kutke el udu. كآية ربا فإنه من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف مثله ك كبني دثل فإني ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف مثله كموت تلك الحرب بدك فإنه أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف كبير أيضا فإن هذا رحم كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كل دون القرآن وإن كلمة سلف فشاف الإسلام لأن آية لك القرآن وأنا حديث لك البخاري وإن كم يعمل السنة والجماعة جبت ما إذا في البخاري فما تلك إيه تصنع لي من نوت الوحادي وإن كذي شيعة كنو أنياها kamu hayu wal hande shi'a jama bu fa ma tari shi'a ka kon wal ma ara yal ti islam du wa ka ko am shi'a na so iha ko wa no ila ja kal bi fa ko jima ko di ko lan na ti bar ki lor go ma li don ta na ja e ti di won ti sa bashir ko ta ti mo ko ba bu tabarru ko en ni wo ti sali ko bar ki lor go أهل السنة والجماعة فوق جميع أما وحابية تبحددوا تبحرني كأنه مثل نرالي حقا تباركي نرغل للاعب إفاتي يجي مخدي إفاركي نرغل رقبوا موانا للاعب قوي فوق مثلي قوي كو وحابية تنهدي فأنت تسك وصدروا يخبيتوا حرمي وأنت تسك سنة وصدروا فيها ولمخطوني وأنا بيضا قوي مجالي هاو سكي طويلة Oi sunna ohi majidu yo ibani nahi hoyna ene jokka sunna on ka e jokka ko sunna tako ai ko pali ko sunna tako ko kon golpe ohi ibani o wahabiya sai non nero inna shaykh albani rahmatullah be maki ko inna ne ala asmi ne amba ka isa ko na ke ke sunna Dekta karma ko de wuri da ko yinda de koyni de ro ko ko dekta maji mo ka ka e na ti ka be den galur ral ari wi ara ngar me ko fatul maji wo e kasu subha e matnu di ya qida ku tawshid wa tafhiru e ke adi an adrani ilha wa majma wa sa'id shaykh muhammad bin abdul wahhab wa wa aqtauna fil ibadat wal muamalat wo e do ko e do di kaatu de mokhe ko tirini ko dalli nori wonde ma karki nor ko nekko dino telli ay wonde suratu yusuf wo jomme mo yi salama anja al bashiru alqahu ala wajhihi farsabda basira wo anna yusuf le rufiti babe musa ini ketto no dole ke mum on jenni tisto bimana koto mumi yo nahu kum nandoro kum gugo kum kayeto babe mudu bimana wumudo on annabi yaku sibunno wodi be wuntai doro kum kum yehi Allah subhanahu wa ta'ala wuntini be wo o ene na doro kum kum barki nora o jodi be wi ko dum kai o jonno si kai wo doro kum iura ni en ko kamau be meden tejji be be ko ittire buman kaku ene wo wana kabule kambale di wa abian ko to bugo toku pia ngam bugo to mu fetti bale dia ya ko tawtu si hanu ene dina atti be erde ko dure wir ten jo ne men ka ko sar ina ka dina men ko lamba dan moye to no sera ene le annabi yaqub jonna kundolokum yite den arti yo jokkiti aya on leenon seera jomi me wi wa rabaa abawayhi ala al arshi wa kharru lahu sujjadan on har warane ton kadi amawo me kaba sujjana ko ko sujud tunna sangina kadina mede ene ko ko fetti ko rewir sen jomi men kako ko jomi enko ko jonni en ko te kadi barki norgol annama do ma ne laado أهل السنة جنة للصوء على سبيله فرق من جاء أحد أهل السنة والجماعة قولين أنكم أهل السنة والجماعة يمنون ومتاريكم وحاديان كم ورون كتن نميرك قولي وشكل لي بارك مرغل أنا باقي من الله أسأل الله بارك مرغل كلابو أنا كان تنش وكلابو أنا إذا كان الله فالو تتاما كلابو قرونا نهارو ما بارك مرغل كنت من مرغل Karena itu ini, wajah ahlu sunnah dan kalafalan hukum kita di sunnah, wakum wakau malik, wane wanada terwahabia ijangga kadisi, wasahil bukhari benema tatu, muslim ijangga kadun di ala hajidun siu, sahul bari benema tatu siu, as-sunanul kubra, wadah doku ahlu sunnah al-jamaah, وجدت ما في الوحى بي على هذه بني جمكو دي مرتو ووني نوكا دي حاولي ووشي كبير سلي بايش نرغل نلاب تنقرنا المنغدا وإليه السلطة فرق نرغل بكا دي شبه شكيني جودي فلي أقوية وعوان سلي أول سلطة كتابر ما إطرار الحادمين قدم Pemak kabin gerja pada Juli zaman di mana pemak itu. Dia ada hak di toga kita yang ada taburungu kita yang ada. Kulit sini dar magu ada hak. Tapi nuwak tu dia. Kau pun total iba bersiha. Kamu buat sampai dengan ini. Kau dah lima ribu. Kau yang orang kongol, barisin orang nelayan, barisin orang taburumak yang barisin orang limbar makel. وصحاباتهم وليدوا لما جربوا مسيح وعنانوا فقدوا صحاباتهم وعبد الله بن عمر وليدوا وأبو أيوب الأنصاري وليدوا ويو بلال بن رباح وليدوا وعبد بس وليدوا وليدوا وليدوا وليدوا فإذا مرقبتوا لواقة صالماني Padahal Andi sepakat. Maha ini kali ini wadah. Sinamar noha dia itu tak dikakak ke wadah nongkon. Maka saya ini meraih nongkong. Beruntung atas wadah. Ha Allah nabu ini teme yon sewi kumme hero ini lalu. Teme harai erakin dinna likoyadi. Sewi harai erakin ini. Maka pelan dia berjabu cikile. Kebenar yudu. Kolang diwode tidina, kolang diwode tabikinna, kolang diwode wone terang kajabado o jaboro. Wano nalli nari aya, uli jomne iya surah sunnisa, walau andanum izzalamu anfusamum jauka, wanyal jomne iwa niladung uri maya kartoro kembe. Tehuni, kuono kaya Qur'an. Kumajo inni wa harale hadith silluka. Harale ayat Qur'an silu, ayat yang Qur'an fatalah. Tukar doa lagi tuan. Kalau harale hadis silu, harale ayat Qur'an silu, yudo tuan bawa. Kau siapa mata tunggu orang sambung ayat Qur'an silu. Ayat Qur'an Allah fatalah. Al Qur'an kulu tuh mutawatir. Tindak hikmah dan jalan. Aman orang kan jalan juga. Tuh di sebelah sana ikat kaidah. Tunggu adil sama kusyauh, ugulidong. Karena Nabi ya jodhi kefamu, kuhedo yutokin. Yofamu al-Qur'an karna tunggu jelle kusallah. Inaku muhanawi de ayah Qur'an, sellu do'arari. Jadi itu ayah Qur'an anani. Kuala nung, kusut diwati, yang dikoto, kunggu dimakuri wanda yabdu. Rutu wal nantun toh wakawan ni ejanle, el tabdino yaitu, Jep cakaya hati yang air kau jangko, lakin esai air kau bernuwi, wanda makroh di kau kongsok jelas kau fuki. Inahar kau ayat Quran atau hati, dia tahu tempat senang. Tandu nama kau dengan wawan he, anggal kau rendir gol jemudi. Ma hadis seluruh, dia tahu tempat senang ini seli. Kono alam ko uwi kan ko tigiri o kala jikin de tigina ko uri koma. Alam. Po madari koma esu ya Bukhari. pamoja na umma wa muslim wanaka umma hadi sita wa yanka huya umbo kwa ahlu sunna wal jamaa ni jati kwa hadhi ya kali tunda jinajea ya program mako wa ye haa uli siya li tunda mkala wana jia ya kaseza wa kabru kima makmar kun hammalu ino barki marede wa kabru Hanno Imam Bukhari nu ina barki na rede wa bal qabr Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kan nu ina barki na rede o inni wa bal yanda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ka kini yinda da barki nor no pure ma on yari hay dia ke kina ko lo tira ko de tin nor no kongo no na tin nor Imam Ibn Kathir Uyuh kabari itu. Ia. Kena hai sinung woni. Dina kanko honde. Hati. Nane melano ke sini. Kana konano dina nyenyande. Suwana dina naodo. Wana sa. Jaka ikanko tikiro wii. Ibnu Taymiyyah ka wii o. Barki norgol nekto. Barki norgol kaburu maharni. Ke barki norgol. Oridu. Oridu kari ke yarno diyan mango lo tirada. O tini du. Oridu kari ko sabi ko sabi tunko ko so tira haa o mari. Nare mo fala ti inde mo atu de polipa ta ko tini du. Si sabi netto on dari ke sali ke vune. Ko so tira mo ti ko sabi den kon haa o mari. Si o wala nama den vune dun hara honni jemno deli. Eh? Jun, ini anak Isa, kita anak Sarah mereka udah dekat. Uzai, hari Abu juga mereka udah dekat. Malaikat ini, pura Isra udah dekat. Ini, tapi kemudian dari lelaki yang gal jual, kita mari kau ikut kajian dengan kau dari lelaki. Hmm? Kau tahu apa yang dilakukan? Waktu dia bangun dengan harap ini, Sebabkan dia berhubung dengan cara ikhamu. Rambu Nabi Masama ya. Kusat kata bahwa untuk nahin. Kak. Sekadi. Ino ino dia yang subuh hari. Doa dia walin. Kau anti kan dengar tongoli. Nama kat tawassul. Kau nanti dengar nama kat tawassul wa sabarru. Ulihi najia ekot saliti. Kosong min on di an kalau sabi ni tongfu, baca tulisan di naya de tongfu ini al. Kali wonyan dengan ada fikir, kena tu nolo tu korke, ko ali, rafu, jusam atau nuzaidin, ayah bule makha kejat. Kali dengan lor di nalar ha kejai, wo ali pun ada talibin, liu nolo nalaru. Dicuri ke orang mata orang yang kita yang cepanan cepanoi dengan dedarnya. Bodohnya lah ke sini. Waktu itu aku baca kali waktu itu kali orang ulama ukari sama kunci. Aku baca sedikit ke sana. Oh, akan lah aku lupa. Salah yang kita mana? Oleh itu aku baca waktu itu, hari waktu itu, awak habis mari di mana dia kau yang dah Ini tahu baru itu. Ofanya eh, uci di mana dia ini? Amba harap sahur awal ini waktu dek. Nanti mau buat gini deh. Si Arab itu taruh sahur, puna Abu Bakir, puna Umar, puna kalau mau lelaki, kau dah udah. Ondon taruh ya dengan Nabi Rasulullah Muhammad. Enam tahu. Ina jaya ibu ajima, dengan khutbah ajima, ibu mas. Kau berterima kasih kepada jemaah ini. Allahumma al-am Abu Bakr wa Umar wal-am di malam yarza bilani jemaah. Tunggu dulu doa khutbah jemaah ini. Kudu Abu Bakr ni Umar, kudu kalau mau lelaki kudu hujan doh. Subhanallah. Kalau nandaror naik alangga, Allah Rabbil Alamin Abu Bakr wa Umar, fajallahu Allahu khairan. sale moti mortale yula tura ala nar qorani katawassul polihi na celli tetu gon na tawara hakku de mun ejogi mun har ko yo ci noy sama katawassul bil ashab polihi wa irdanala wa dir ke kala moto ko gon lawo jere ko ni dina tanku goto goto arfani rewa bewa baa goto joko do ko ni be bonni ko hatti o tiidi dum ko wi wo ko sadi dum wo ko to tayi ya ko ke joto do ko ko kay di ko ko na jadi ko hatti o wi wonna ma kadi o no di nafsi hatta wasul ko ina tiri wa ko kala bani adam mo ko ando gayi atabaru fati atawassul wo ko kan mo tiri sugo ba ma kala mo ida mo ko di afanna ma ta fita jodiya din sugo wa ta he ko o hadi aya qur'an wonda suratul maida wa mutahu ilayhi alwasila wo hei ko jodi me wida tekke ko ko wadon wo no wahabiya de sibeli be jama tum wo awa ta be jagu golli tirbe qala abu hurairah qala rasulullah ma hadathana wa hadathana wo mun ko wasila no ayo lam yufarriq baina al wasila wa sanad sama de wasila na go tu kari ni ila kari ni jimo kari ni tum wa te sanad amma ko kari ni humi e mun kan ko yotti no tambe tum wa sanad no wasila on pode ti ni nomo jilli diri e sa akille yimbe tayo sen gindiral hakkule jokkor gol joni meden tati di ahlu sunna wal jamaa jabidi rebir gol joni meden jokkor o e makko inde makko de e golleji ma fokki andi wadda du e du'a gorko mokko tanjinaɗo torare mum no jaabo attawassul bi du'a rajuli salih toroti tarjamde sen gindirde ɗum wa amma ma o wi ahlu sunna wal jamaa no jaɓi fou o wi ko wiyata ɗo wahabiya ɓe tusale kadi fou ko gayne ɗum hari o wi kadi goɗɗo kadi maƴe lanndi wi si ziyaratul qubur o wi he tawa hande noon kakam lore wahabiya wonɗen ko lanɗo ɗo hulɗiniɗi tum ha ɗon kadi ɗo ko naati o wi ahlu sunna wal jamaa no jaɓi cefoore no woodi ñande dargal kono wahabiya no harmini wi ɗum ala ko wi hoore makko ko ibnu taymiya e muhammad bin abdul wahab o kontiɓe ha o gayni o wi ɓeɗo ka defte makke fou ko wasila ala tabarru ko ala ko mushrikuna kuffara kafiruna kuyya o soggi ɗum ɗon ha o gayni sababu tawassul o yanni damal ngal ɗo moƴƴa sababu attawassul ko yanninal haa o wi ko cheikhul islam tun sani ɗum tawino mofte hen soojino andi ko attiñinnude ziyaratul qubur bi tariqa alsharjiya ko cheikhul islam tun sania ɓuri tiiɗinde ɗum e defte mum haa ɓe maaki kamɓe yajuuju ziyaratu quburi l kuffar li tadakkur walakin la yajuuju du'au lahum inda ziyara ɓe maaji duuragol kaburu jiɗi fuu no telli kono harmi toranagol sirkoɓɓe e heedenaɓen no waɗ selli noon yawgol ɗaanaɓe fiilel ittibar yanna hamdu bashirkumul ahira wal illam rosi kara mo kortenno wi ɗaana e rafida e wonugol coogi ɓe jooɗa tanko sinaka barne cheikhul islam e maakugol yo ziyaratul qubur yo waɗe ɗum wurnita e ɓerde ɗen ɓe dari ɓe yo ɗum waɗataake tawi hay heeraaɓe ɓe juuɗe eneti tawi ɓe wi ziyaratul quburu l kuffar yanno ziyaratul quburu l muslimin o dari noon o tiiɗini ɗum ɗo kadi haa ɓurti o annde kadi ko tawassulu ɗo o wi ko atti waɗde wasila bil ashab wo ko ɓemnen aadama on sanadu no woɓɗimo haa on roba kaki musiu mahani anda di rumah gol jutu mo wonyan be jone men tagi benen adama benen adama na kita al janna nyami len kan dal yal kira wo ko jone men jakiran no benen adama tubu buye ko ko toro ri jone men hakke ne la ko jone men li suratul araf qala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كان مفروض التفسير هل كان بينك على السنة والجماعة تليكم ولكم ولوني فتلقى آدم من ربه كلمات كليبه. كليبه هو دمن آدم يو. جوني بكسر الرماء تبو حق محمد أم. يا فلا. جوني هو كهو أنما محمد وجتبنالي Suru awon siyanki ya'an, mi panci na mingari kasengole arshima, mi ne windi da Muhammadur Rasulullah. Wabayri mi yi dum, mi tangi na windi takko hinne mame, si andi ala tetsu to kama ha hewti o, si atoro rama oro kunga yako to kutungi wadi, wab jori me vi ala kubur ma famu de ana. Nusidi ni dum doka di haa, o wi dum do kadidi joni non ko fonno tan men adama jokkorto nelaado te jibila ka taw ko mi hatti le jabi dum farawana dalil do wona tafi jode wa khalas hakku ne nelaado tan men adama te jibu no do dubi bu hiro fay hakku le annabi ta nelaado dum dubi tebe e jego ko anna be isa sakki ki ne le do ki ne la do ne la du bi tema te jego no hakku ne ma ande do ne wotta be ta ko yin mo wi kun do kar ko dali wo jon ne ni ka mo aba ma wo ta na na be ina wo wa laula muhammadin la ma khalaqtuka wo shin do wala ta bu muhammad mi taga ta no magoi kai men jo mi ne wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu kana wa tawaka kan ko sapi ka tan na ada bin jo ke bodi jin na yin de bodi ko rewa tu ni tagiri ki mo mari sama ko da ko ji ka ta en kan da ta ha hon ko ji ko ti ko no ti no ajira mani ha ba mani ami na la sha ta ti ko du la ka mo lo ra itu ko ti ho tu ko a ka ja so ji ba ko wa ula ko sa ko Pada hina dong, hina dong, hina dong, hina dong. Ya kasih saya ini luna, anjir aja ni. Kau ya ada cerita di joki, apa joka? Baik yang gua bongkar, nanti tu na joka ha, itu dia bui temen. Kau orang orang kau ini, ener kongu di mak kau ini Holanda. Kau hendung kau ini awal, kau kau di kau ini kene. Ener dia na jang kau jomi neng, harpo di kau orang. Kuri ka alu sunna wal jamaa tumna jaba kawa khadi ya tumna han kuri alu sunna wal jamaa ho na jabi ko ati da mar bukhari ati da mar muslim na be li wa na kuri to me li da ba no ku ko ya gar ta ka maulud sa wa landa ta ku ko sa landa ku bi ona ti do ka do wo li yer ko fala wa inni wa wahad yaqtin minni katabta mulihi wa rabbi mauludu den ko jina ya ta mauludu wa dun ma yasar kali e mutti bi de rojana ta wa kana wa ka astau na fi ibadat wal muamalat ya hen da man na ba ta fi na dinga ko na re fa wa kadza se ma ta hakin wala ti ba الكلمة زنا ثم لا ثم فإذا جون النور ينجدون سنجنيرو وعلى كجان تقول جوني من وضوط نتلي موما بوصوح فاقد دليل كبخاري فضل رجال الذكر فاقد كمسلم فضل ذكر الله وسجي حديث جنة ما جتما قوم في بيت من بيوت الله يسلون كتاب الله حاو أتي يذكرون الله يكون عندهم ويدادهم ويهي فدليل الله wallahi dem mo ko dirgo sonka janto joomi men no selli o wahabi ya harmi ni dum sunna on na jabi sunno da na jaba kon ni jokete joni beram be ya ko sunna o fella faari da do wihi no selli kala yahudo madina haddugo yo daro o toro nela o haaju makko o o mawla kaburu ngu soora والتمسك بالقبور والتمسك بالمنبر وابن عمر وليد فبكر كان عبد الله بن عمر قال لهم كذي فعرف كذي صار بيوم كان مكبر من يقول لكم الزيك صغرنا الذكر ولي وكما ليد جو من الجامعة ذاك حرم موبا وكان كون سليل وكجو من الوي وكا دوليه wo joomi men no immini malaikaɓe jindoɓe ɗaɓɓa mazali ko dicre wo wahhabiyan koɓɓen cheytaneɓe ɗen wo hiɓe elɗi ka dow leydi gaaheɓe haɗa ɗinjol leydi o wi o faame wo masihu dajjal ko neɗɗo goɗɗo kono mo mari wallitotoɓe ɓeno jeeya e makko holiteji ɗuɗuɗi nderton nde o ferdi ɗo o wi joni noon ara ndeno jande men woko ɗo wonden darade yewtere nden ko ɓeɗo nayi waɗi nde woko Mouhammad Sharif wo e Mouhammad Ali Bari e Abdoullahi jandoɓe ɗiɗo wo haray inana e jokkitoyay kadi hande o wulaɓe muɗum kono noon haalaka ronkede programme makko ko waɗi ɓe darti min haysul hilm no gasa hara ko o wona wallitorede waɗa ɗum ɗo ko ɓayri ko leñol ɓulɗo ɓen o faala majjinde mo wawigal ɗon dengal kono o ala binde ko wowina di min haysu mustawa hilmi o ala ɗum en faala yaha yetoɗen yewtere makko nden mukaddima on tuyoni ko andiren somo jangge to janga ɓay ɗon ko arabu woni ko ɗon o wayri arabu heddi ko fof ko deftoɗan o tayde fu mo sakko o feƴƴa joni noon wiɗen ɗiɗo konngudi yo sattiɗo fof ko wowni wiɗen e waɗa jaɓaɓe ɗi e kon e jonde ɗum waɗa wonde kono en ƴetɗi sattingol defte de hooteten janngoye ndaare ɓenno ƴiɗe ndaare ɓen alaɓe ɗaɓɓe par ce ko nebbini noon ko ko hunde siidunde ko hollugol ka meɗen ton julɓe jaɓanteɓe ɓen ala ton ko ɗum o faala hollugol ko sattinoɓe ɗewti ton wiyete ɗahlu sunnawal jamaa leyiɓe ɓen ala ton ɗum no jeeya fudda makko e jonne nden jonno jeen darti fuɗɗiko nden ɗum kaw yiwno ɗon wondema alwahabiya ko hunde sertune ahlu sunna wal jamaa salafiya ko hunde sertune ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa ko hunde feereere ko fecci ɗum ɗon ko en ngaari ɗeɗon deftede wonɗen arde jantaɓe ɗo en tawoye ko woni ɗo kon fof ko fena hay kutre mum ala bal ɓeɗo fof ina darti karamokoɓe maɓɓe ɓurɓe molanede faydaji nayi ɓeo ƴetti e juuɗe mum wuuriɗaɓe ɓe karamokoɓe wuuriɗaɓe ɓen no ruttiɓe moɗɗo e defte anndade mustafilla ina jeeya muɗum talbi fatuhu joɗagol mo jangi limana watta hoore mum jannowo jaabotoɗo lande haraw alangal gandal fiw masimo ɗum ɓe nandi ɓe mettiretene jaamu bayanil hilm wa fadlihi damal kaɓe makiɗon man yastahiqu an yusamma faqihan aw aliman haqiqatan aw majazan wa man yajuzu lahu lfutiya inda al ulama ɓe nabdi ko imam ibne abdilbarri addi ɗon kon fo hen tawa o handa e wolugol alaɓen sifa hay e goto momari ka biyeder mouhammad sharif olo o deftere ɗimmere nen kitabul faqih wal mutafaqqi lil imami khatib al baghdadi gaadi damal bab ma jaa min alwahidi liman afta wa laysa huwa min ahlihi ɗum kadi ko ɗeɗi ɗoɗuɗi damal kamba arngal ngal e neɗɗo joɗɗinɗo hoore mum jaaba gollande hara o hewtaali o handaali e ɗum kagandal kamba ko joomi men marani makko ngimo ɗuuti imo suusi noon ɗum ina jeeya e kalde saatohu senndugol mo karamokooɓe mofte ɓe wiya ɓeeɗo ko summeyankooɓe ɓeeɗo ko salafiiɓe ɓeeɗo ko wahaabiyankooɓe senda defte ɓen kadi baka e yimɓe ɓen ɗum ɗon ina jeeya e muɗum o wii kala si a yewtinay e wahaabiyankooɓe so a adda mo bouhari e muslim wo o gondinaake wo adda ko fatul madide kasso subahat ko ɗemɓe enɗi jonno sen ngarti ndeno deftere wetende e mani salafiyunu walimada yakakuna salafiya ko honɗoni ɓe weteɓe salaf ko hotɗum waɗi senjeji ɗin fo suusata wiyeteɓe salaf ala fedde wonde ka dow leydi ɗo wonde dogande ko faala suusune ahlu sunna wal jamaa jooɗodeede fooɗodireede ɓe jaɓata si tawiɗe yani tawi maɓe waɗa haray ko maaɗo waɗa kono laa yajirawuna alayhim bal yakafuna ko waɗi si tawi yewtere men nden nde weli wo so a addi dalil so yewtere ma nden weli wo fi aala dalil en jonno wo haa ko ɗuɗi ko wiigol ɗum ɗon kadi no moƴƴiri non jonno ko honno moƴƴini ɗum on ɗum ɗo ngala yewtere nden juuta ngam ko ɗum waɗi si ɓe suusata ɓeeɓe ɓe innata assalafiyun bano noon sen nanti min ahlak e salaf cheikh ahmad farid tengal maji jekkuji salaf en tawa ko honɓe woni salafiya salafiya ko jekku wona yimɓe ko kala jogitiiɗo qur'an e sunna no sahabaɓe ɓen e tabi'ina e tabi tabi'ina faamirno o haali ɗo huwa salafi wona men ko konte teriye koɗo woni salafiya la ko sifa no way kal imana no way kal kufa ɗum ɗon ina jeeya e muɗum famanon sen nanti ndeno wiyetende deftere wiyetende assohaf fi madahibi salaf cheikh mouhammad ali chawkani nanno kadi ɓe yewti rutti yiɓe woni wonde to fo a sikka ɓeɗo fof ko wuuri ɗum ɓewa sikkay o wowru ha o gayni kamɓe tigi ɓe waɗani mo raddu haala makko ka kono no ndeno deftere wiyetende a cheikh mouhammad bin abdul wahab aqidatuhu assalafiya wa da'awatahu al islahiya cheikh mouhammad ali aboutani ɓeɗo kadi ɓe yewti ɓe wi yewtere oɗo nde ko fenande ko bakki kon e cheikh mouhammad bin abdul wahab biugol hiɓe sani ziyaratul qubur hiɓe sani attawassul hiɓe sani oɗo honno attabarru bal fihi tafsil wiigol hiɓe sani ashafaa ahlu sunna wal jamaa koɓe lurri e heddiɓe ɓen fo kadamal safaa ko tawgol kamɓe ɓe jaɓa ashafaa illa bi shuruti arba ɓe maki ɗiɗo si timmi safaa mo tawi si ɗiɗo timma safaa ala mayri jomen no woodi aya ka wi safaa ala no woodi aya ka wi safaa no woodi siko ni ɓe wino sharti jiɗi e koɓe moɓinin defte ɓen qur'an e sunna ɓe yi ko nayi ko qudratu shafi ala safaa tawgol sefo won taw no wawi sefuɗe ko faala sefuɗe ko wa islamul masfuhi lahu tawgol defanteɗe on ko juurɗe keferono defane ñande darne wa dinnu li shafi tawgol joomi may hino newnanimo yo defu andalla ni yashrau indahu illa bi idni e tawgol kadi wona ko tefaneɗe on joomi men no welaamo no welaayo o tefane wala yashrauna illa liman irtada ɓe wi ɗiɗonay siɗi timmi tefore no woodi ñande dargal si gootumiɗi pottike e haqqe neɗɗo kanko ala tefore ñande gal ɓe ronki noon mooɓitirde ɗum ɗo aɗo wi cheikh fawsan no harmini ɗum ka aqidatu tawhid docteur moustapha mourad no harmini ɗum ibnu taymiya no harmini ɗum o naadi o wowni ɗe o haala kono sen nanti men ɗon en tawari ko fenande oni bakkude julɗo ɗen ɗum ɗo dagol ma taw fenda ɓeɗo karamukoɗo wiya imamu malik imamu abou hanifa imamu shafai imamu ahmad bun hambal imamu albouhari imamu muslim ko sunnayankoɓe Ibnu Taymiya, Ibnu Qayyim, kaari ɓen wona sunnayankoɓe koɓe kaarile, ɗum holɗini haa ɓurti. Kamɓe hanndi Imam Fiddi bun Abdissalam rahmatullah ɓe maakiino lusumul ulama ɓe maaki ko masmuma man shamma haa mariba wa man akala min haa maata. Ɓe maaki teɓɓeeli karamo koɓɓe o waɗa ɗum poto mo lunni keɗi luumimo tun o ñawa o nawne mo ñaami kanke mum gokku hara o maayi. Jooni kanko ko ɓeeɗo ɗum o jokki e wowlugol e maɓɓe e kala noo faalira. Ko ɓuri hawnaade ko kadoo wi ɓen wiyete ɓe waɗhaa mbiyata jooɗodi koye ɗo e meeɗe o anndi ko ɗum kadoo wi noon ndea jonde o anndi ndea jonde ko huddikirnoo ko menen ɓeeɗo ahlu sunna wal jamaa kene faala lannda ɗon konnu sendi ahlu sunna wal jamaa e chi'a sunna kadono mari haaju lanndagol ɗum chi'ata kaye mo majja konnu sendi ɓe ala majjaka ɗum. Wono men ten nanndi neɗo wiyeteɓe tafsiru khatai taarihi hawla alwahabiya kala yiwɗo fetteweteende wahabiya no woodi nde deftere no ɓendi ɗum ala ko annda ko ahlu sunna wal jamaa. Kono noon kullu karn nelaaɗon ɓe maaki jonnen imminanayi ɓeeɗo mofte hoore duuɓi teemedere fof heyɗintinanoo diina majje duuɓi teemedere fof jonnen imminay gooto ngano sooɓe heyɗintinnataaɗo diina haa ka wonta kaka wonno annum soɗo fu jama o yeltinato haa e ahittude gooto nano to ngurdam mum ɗam wona fii ɗum ɗum ine jeya ɗo noon e fay cheikh l' islam ibnu taymiya e cheikh mouhammad bin abdoulwahab e yoga e karmo ko ɓe wuuriɗaaɓe ne wii hino jeya al ulamau mujaddiduna li hada l asr cheikh mouhammad nasr din l albani rahimahullah ɓe wii duuɗi temedere fof jonno himminay gooto darotoɓe nde ɗo huunde ɗum ɗon noon hollaade ko ɓurnoo hara ɓe wiya yno o faalano woorine ko tawata no ɓuri fattaade feeɗa hara o wiwno awa wahabiyala ko taymiya woodi ɓayri cheikh mouhammad bin abdoulwahab ko tefto cheikh l' islam ibnu taymiya ta ɓuri janngude kono o ɓuri ƴettude wonɗo ɗon on waari o baddi e leyle jon wo cheikh l' islam ibnu taymiya ko wahabi tawi ko duuɓi temen nayno hakkunde maɓɓe haqqillo sali ɗum ko wana noon e nanndi neɗo deftere kadi wiyetene malamihu raisiya min manhaji salafi ko honɗum woni laawol salafiya ko honde ɗum fuɗɗi ko ɓeeɗo fuɗɗori salafiya ko ayeje qur'an e ka maakumelaa noon ko sahih boukari ko wi kala wiɗo salafiya ko sintaaɗum o annda isla ɗum no ari ka qur'ana ko ɗuuɓi sino ari ka sunna nelaaɓeɓe maaki ko min woni salafu maana fatima mi ardi kema haa koyete salafi ko jokkuɗo nelaaɗo ko anndi kon no sahaaba en faamirnoon kono yiyayino annda aayide qur'an o annda hadiseje telluɗe ko firɗira e no o faaliraano saba yataahimo ɗum ɗo eko karamo koɓɓen firti ko ko boukhari nenni nin wardata muslim nenni nin abou daouda nenni nin charhe o meno haa ɗum ko anndi noon charhe yaada faa ko si'a faalaa ko o naata faa e ɗum o ɗuuɗataa de moɗe naatude ɗum ko ana noon ina jeya deftere rutta ine senndugol ɓeeɗo karamo kooɓe ndeeɗo wiyeteene islamiya la wahabiya ko annda ko islam wahabiya ala deftere nden hokkono fullelee wana noon wiyeteene manhajul imam mouhammad bin abdoulwahab fi masalati taqsim kayno wii ko ɓuri waawde yaawde heetetinde yimɓe ɓen wonko cheikh mouhammad bin abdoulwahab so yeye ndeɗo deftere yi damal surutu takfir wa bawabituhu inda cheikh en tawa ono majja kone wolɗum par cheikh l' islam ibnu taymiya ko ɓe maaki onon ɓe ɓe jooɗodiiɓen iɗon anndi alaa ɓurɗolal rentagol yaawgol heetertingol julɗoyande e franka sinaa tuma hujja darii e makko on hujja laaɓani mum ko daro noon eno defte ɓeeɗo ɗen fof wonde ɓuttituɗaa wo ko annduduɗaa yiɗe ko kuffar kafiruna mushrikuna tansira min kutubihim wanndi noon ɗum ɗo ne wii ka ɓuɗɗi soro maɓɓe njanoon abdoullahi bun saba ko noon ɓuɗɗorno kono noon ina jeya heɓte wonde wolde ɗum ɗo manhajul imam mouhammad bin abdoulwahab bi masalati takfir ne ɗo ورد الشيخ عبد الكريم العقل قال رجل منهج الدعوة الطرفية وضعفها من الجماعات الإسلامية ومن المدرسة الشيخ محمد بن عبد الكريم العقل بين آخرين وانما الله والمنهج الطرفية والتفرق والوليان بحفظ البكي وحفظ الفيوبريك الرائد الفرسيك قرناك كان قوية غير محمد شريف ماذا فوقناك الهمود فرو على ناس بالله حي أقوصل وقالت مخوطة يموت النار فنحن بمعنى نلقى الأول تنبي شرح السنة للإمام البربحاري ما كتاب السنة للإمام أحمد محمد ويهو تنبينا لماذا كتاب السنة ده ويهينا إن المائرة كإمام أحمد محمد التجني باركي نلقى القبول فإن هنا إن المائرة كإمام أحمد التجني يهو القبول ويهينا نلقى Belanda, enak orang kiri yang isi tuan golziah kata burunya lagi. Tuan kiri nolai memur memur lebih macam awak. Orang ni mama mandi macam kita orang sorang kabar kita orang. Jadi jarak tu saya tu kurti. Kalau nanti saya kasih salam usul ini sekarang musnah tuan jamaah dan imam Allah rakyat. Kalau kami sekarang puri mau lemah kata musnah tuan jamaah, mana tu fukti, mana tu liar, mana kan dapat kumpul mau tu. كان في موقف عن السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع الدكتور إبراهيم ابن عامر الروحيلي تجد وليد حل يمتنع وإنما أهل السنة والجماعة ولد عند الكهيف الجنائح كان نفس التكفير وضوابطه الدكتور إبراهيم ابن عامر الروحيلي أن سواء على رنك هيفر إن كل هذا أهل السنة والجماعة بيا وكاد جونهم ويكفيكو ونهيفر جنائح يمتنع Allah akan berkufar, berkufirkuna, tuan akan berkata. Andi sah, andi tu ingin ada berkau sahajinya jangan berbunyi. Haji apa? Saya nak kau ini mau kecil nukul. Saya nak kata orang yang berhafal lah eh. Masa orang dewasa, es gula kau yang dah saya rasa kau yang tunjuk ni, tu dewasa. Kalau nampai dengan dikuliah dan kau jangan berbunyi, cinta, jangan berbunyi. Jangan kau sudah nara itu. Ia kau tidak bila kau ia malah. Sebab dia awasin wal kawasin. Syekh dari Muhammad bin Ibrahim al Waziri al Yabani kemukasi memakai dan cerana mereka sudah yau tidak kau tidak kita salah dia. Tapi kau tak bukan bila korup tu kau tidak oh ya dari Muhammad Sharif. Wulun ada yang bersunnah wal jamaah, ko Allah ini pasti yang mak cakap dia, ini nama berterima. Jadi al awasub wal awasub hidup di asunnah abil kasim. Ko orang al awasub wal awasub, madu al awasub min al awasub imam ibnu Arabi, dan orang kadik mati boji, imam juga dia wujud apa dia al sunnah wal jamaah, wujud dia wujud al awasub min al awasub kasim. Ko hal kayi di won de wolu de ko darna fayi be dan non e ko do ni wadde kon ko turdo de darna ne fof may ko dum de wola amma de ngari sababu ki tabarru bil anbiya'i was salihin ko yi ko ahlu sunna wal jama'a sali ko fu ko ri habbi de shaykhul islam ni taymiya ene tum hino wodi ka ala to ko ta fakul bari tum dina to barkin on gon mela ba mustabiti musulgirun hadis di dur de atti bal sahaba be barkin on ayno mela ba kante hore ma be e barkin on ayno kala kali ko ire mela mela be hindi be holli dun nooji jonno lutti ene si kali barkin on ayno mela ba ene tella e barkin on gon netto go wana mela ba Jadi kami saya tak kudung dalam ni. Sebab si tari barkin orang kau mana melah tu setia tanpa mukti. Kau barkin orang kau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Puri handu deh di kau bawa ke jilid mana? Tak. Sahabat kau ada mana bentuk apa? Kau kau nunggu dia jauh macam ribu. Kau tak kita sahah dia. Kau ada sahabat kau barkin orang kau ada sahabat. Kau kurus dia apa tak? Jadi apa yang dikumpulkan Allah? Kau ini lalu hari. Hari ini lalu. Jepang di Norgo kata ini lalu. Kau hari itu kata segini dong. Kata uru dong. si kone wuri du noy waxe ko sahaba fe wal ko du walay waxe jangam de set gini en kon ci nay du lene la ko set gini parce ci bakki ci be aji di ci marano no sahaba e jotti parti morgo ci hakilan tabi sahaba lan tabi na ngari jotti di no hakilan ni tabi biji wala suku du makka e wala jotti makka wala fiji ka be wala to no e ko nande e bubu tiba sahaba e no andi ranko fiuri e ne rado ko bu ci be barki morayno joto ko lango do de ene hedi be tabi inade ma sahaba de wala ko du sahaba de ma tabi inade wala ni du sahaba de ci tali don nan tabi tali ko fotto wodi lan nokki ta gol ce ci ngol tu ka dum haade no ko faro hodi ci mande kala ko ko wu te do do fu ko haala ko barki morayno kaburu ji makke di to hala barki bone fal kande kidi wo ti ari a toro kone no haje di mouri ci o mari a toro ta ko o landi wo e wa hali le hali de lan me dem be bonno ce ci hakku ne ngurda de e mai de makko o no makki a ko ce ci mon ayya ko no ce ja ko de murda de e mai de makko ana anda ru e mare hai fai ko ko landi kari mari ko nu ulliko kande ya kari na ni ulla ko nu ulli mai to ko nu ko to he ti ko nu si kai alla al fa ko tum na bi hin de ne ko to sawu ya ko barki no hawa ta sora de be ha ju ji ma aja ke go neko o ya ho matara gol kara mo ko de turrado wari tai mo habi de be makko to ni be makko ta achala ya ni ya to kara mo ko jo mara wora hima wara go wora pa to no na tuzo ta mo te mo makko tori mo je ha ta wole ta mo go ni mo hara ka ka pa ya ko kai ma o ya o ye ni ha o he o ke ka ta bu o dari e hore neklo o li nara kare kare dauto makko dito na oli rado wodi ke hati di wouli hadiro si jonna mi kaumami ara du wola jaha wola na o yo hati ko ora woni toni de ara no o li kanyana o woni toni de timbo sai suka gono ari wani gontoni ziyaratu kubur anshara yu ana ni gono woni kai kondel koko Pohara dinimo, pasi hau gani wolde, oi ni. Oh, no mo orna wolande to, a tau mo yalki. Wo hanno. Wo a tau mo yalki. Ehi. Dabbo gono kukki, jibin gol no kerkari, o kani, o hettaki. Dokka aranimo do jion beyati, wali to yagol on. Sorry, no, ankanaka apetu lo. Poti. No kandi ni raya ngona hore kwa anda. Sa sewa la merto. Pawo o jila wali o o. Hai, yo jila pante mako henta kido. Ya orto. Kako arto sora kolo. Bo nandi ya mako wali to dubi jilu. Pawe o henta. Wo pante o henta kido. O liya da wei jibin wando bodo e jibina. Poti. Yo nong anko ondo nanduwa. Na yo imo ya awola na dey muba ko ni ko awoli so nga de ko mi rafi di fa ay no ko ko no na di ko dey punto ko be yo be yo barki na rafa na ne ko so wali ke o mari ko ho mo wa wa no re ma ay ko dal ko kam ko mari ha di do ni ni ke ka wali o mari to kam ko mari ha di Potete, marihadu lotete, marihadu dulete, marihadu surrete, bandera non ve va che marihadu soranete, e ne sorancedono sorete. Eh? Alladhi yudu'a lahu, ya ahi, la yudu'a ma Allah. Sorancedono, soranate. Hanno vate, e ne la vede, e sahababu den ne bodi vede, o sorancedono. Ekkeno sendi ongol kafe wa ni on toro de jo men wi dum jo no ko dum ko fala nyin de habi kinna wo ko ko hirri dum ko wahadi jo abdu dalil ayr boy gatu gol def jo abda ngen ka sahaba jo wa aritum sahaba barki barbol ne ko haray mo wuri ma fakke ma ko har ko sahaba dum ko rasati وَرَوَكَانَ فَتَنَّبَ بِذَلِكَ كِرَكَنَ أَتَبَرُّهُ أَرْوَاهُ وَأَحْكَامُهُ كَمَا جِنَا يَوْتِ خَلَى الشُّبُحَ وَتَجِدْ بَدُهُ كِرْهُ أمر مَيْتَ وَأَتَقُوا بِنِ دَفْكَ أَتَبَرُّهُ الْمَشْرُوهُ فَتَبَرُّهُ الْمَنُّوهُ نُوَلِي نَوْنَعَنُ نُوَلِي مَنَوْنَاكَ نَوْنَعَنُ وَنَنَاكَ نَلَعَنُ وَنَنَاكَ نِسْتَوْنَ نَلَعَنُ وَنَوْلِي وَنَاكَ نِشَبَتْشِرِكِ جَوْحَكِرِي Konunci anak Yakub, baru si nuri dolok ke anak Yusuf. Orang ayah hat punya anak ini anak. Sahabat dan baru si nuri nelayan. Sejauh kita orang dalam mengaku Muhammad Sharifu. Kauhon tu ingin ke anak baru baru si nuri mana anak. Ma kauhon tu ingin kau kebun baru si nuri harana anak di harapu kau mesti wajib. Kau ini dalam mesti ada kau turun musafir. Assalam, kasihan, kasihan, kasihan. Kau ini. Kushi aku wajib kong, pasalah kau ni, sebenarnya yang berhanda ni. Apa itu sudah wala kami? Kalau saya dah wala itu wala nama lucu kan kerja memang berani. Nai, wala. Kalau orang senarai, kalau orang dapat kini, kita cakap apa apa wala hidup ni lah. Kalau kita buat jalan ini, takul bari, insya Allah. Kau itu ni macam tu, alangkah sahaja. Kau ni dah kong, pasal apa? Sebab kita ni sali gini lah. Sebab kita ni dia tak nelayan sali gini tu. Sebab kita ni suku nelayan, sebab kita ni cuci nelayan. Kau tak asyik mo? Nelayan tu yang dia akan yang kau hampir pasal apa jawab nak? Pasal dia apa dia ni? Buat pasal apa? Sebab kita ni apa? ونجيانا يخوري وابنكم كمر بن الخطاب وتوصل كمر بأبار وحديث المثل مكبخاري في ذن آل جوني شكري أبا أنا أمر فأباركي نوري فأبا في الكسر وما تعى أبا أنا أباركي نوري أبا في نلاده هم بقول مصير لا نلاده Sesuai dengan seni barisan orang yang lain, anda diwujud dengan efek ini. Bukan nukumar sahaba yang tahu ajaran dalam jalan untuk tabu. Cara mereka apa dengan orang orang dia? Tuan bilang. Tapi konelah berharap orang barisan orang itu akan dimuliku. Jangan menguliyah barisan orang yang diwujud dengan efek ini sahaba yang mana itu. Jangan jalan orang wali dengan abu nusura. Li ansaqani madina dumun de jufule fa kama ruma na safa umar yi abbas mena hari li ar rofi saabi de zaba do nerano dan arai ka nerano de li ar la ka torane ne liya te yidu ni hadith anas ibn malik o ya latte ya kedo turno do dori arta ne la do wona kutuba to mi nerano li ar kan te kulle ne mai remuru ji gin boni torane ne liya ka kutu kutuba to ri liya na saabi ka Yonkere helkani. Kwa hapo ikadu hini lako, awazia kakurti, kulo kwevali, remu mjiti yorike. Sore yonme njoko siyata. Nelato joki kati. Uwa eme ono kuhonku kakir mo nelato, wanaya nelato korano indio vime. Kako nelato arti ni, kotorore. Uwa joki kari, sahaba joko kabu mo, kwa nelato kikiri torke, kwa hapo teko. Kalau yang anak tu berakhir tanjala dan wajib kecabur dia, kenapa dia tu? Karena itu. Kita berani, apa jawapan? Cepat buat apa? Jir kata, jangan kamu kata, jangan dia murkang kepada siapa. Dia orang buat itu kalau lady, katakan ke arah buat ini. Iran tu, kalau orang itu tu, kisra. Jadi orang kesuruh waktu ni buat itu lady, oh Allah bagi dia tu Daniel. Gila omai, jawab ini dimohon esok, puli duri saya. Imawali pun nak kumbud, ayin ten dulle urdi kama fatu huwa kama urdi kama e yeli e yansi ni fiki wosi derko ni ko sahaba ni yi onkure ayin te yi onkure e kai kundan no vekine bebe e si lung maram yo kata umar pinni yo arnare jokke ko hongo ni ko hongo ni jenote e andu me alu shikabu ne de ari me nari hape te denji ko onye te danyalu وَنَبِيٌّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِلَنْدِي وَكُمَارَ لَنْدِي وَإِشْيَ دُونَ أَنْدُو جِلَا أُمَايَ وَوَالِدُ وَكُدُو بِجِلِ جَابِي نُوْكَ أَهْلُ الْكِتَابُ وَتُوبُنَا لِنَالِ الْإِسْلَامِ بِنِي فَمَنْ أَنْدِي كُنْكَ تَارِخَ نَفْتَانَ شِدِي دُو بِجَانَ تَسْلَى وَمَالِ كَانَ مُوَالِ Tapi kalau abang memang lebih ni nyama kasih o anda baju. Umar Abdul Qasim, CEO utuh zaman. Argol parti nampak lompat alu kita buat nolak sepong. Boleh si program. Oli, jangan sekadar lagi asal kabur di satu ego. Nyalor. Terus ini nanti terus ini. Kata aku, siapa yang saya akan menjadi rum, ada permasalahan terus keluar wakil. Si utu mengangkat perbaiki norgol oleh semai itu. Si opo anna bagi. Dan iya, karena kita kan dia. Kau aku kamu rugi sampai aku share to gender lady ini. Kau ini ingin kadang jurnal yang aja hafa puwalo na. Nako mosur rombo uo no kunggosu ngesintam aku rugi. Kombi dong hensi iuku. Wajikali kok nomenerno. Ewa kafe darbo apapun. Kalau yang orang Taiwan atau Cina, anda kau boleh cikir, kerana tu mereka tidak menentang kuliah tu. Oh, kalau nunggu anda baca, si anda baca apa dia awalnya? Kau kau bawa orang ke nunggu, tu mereka tak apa sendiri aku. Tahu tak siapa orang Taiwan atau orang Taiwan itu? Kalau handu dari sana mende, berusaha ini, itu fikir orang rompu jadi mende tu. Anda jadi lagi di sini, tahu kau jadi. Kalau wali nabi kata orang mana wali dia diwali tu. Kalau nak kandidat wal umrah Imam Nawawi, bayi majalah yang kata bersunnya yang boleh. Ekong wal makong wal tenggeli. Pada sahaja kamu suruh di kubur, pada sahaja suatu. Sejabat pun kami tu. Kalau orang lagi kata malu, orang ni tertinggal. Kau kata-kata Islam mempawai kecilnya hato. Tapi kalau kau salah kau lulus dari sana, kau tahu sulu kau tu cendili. Kalau itu cendili kira itu mengarai obat ni, dan suka salah awal. Namun, pasti ada surah atau surah tu Maidah, pasti ada surah tu Isra. Walladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Pasti orang yang ditonton tadi, kau pun dicendili. Okey, offer media terima apa le? Wanda masih mau pun dirgosi, jangan terjodoh. Tapi tu semua hari kamu kari, semua hari kamu muslim, semua hari kamu dia orang sok kita tuh. Saya kau bawa nama kau yang hadir di sini, hari som. Kalau kamu kau dah tahu ini yang hino hari som besar ini, wanda tu wanda wul. Kalau kita orang Imam Ibnu Hajar, Imam Badrujid lain, insya Allah kita akan dapat dapat video kau. Jadi majalah itu tikr, hera, jangan golput jangan jodoh ni. Jadi kajian aku anak najis yang berhiral ke majalah itu tikr ini. Kajian hadis najis tikr ke majalah itu tikr ini. Kajian wajib wajib ke majalah itu tikr ini. Jika ini doku hai bos alaja bulan jodoh, songki dia ni wajar alaja bulan macam. Kalau ini hadis itu dah bulan ke majalah itu hadis itu, kau halal itu. Wahidun dewan wasaidah diulir dewan dinikah di songkai berkorsa. Soalnya begun do, tongat cicit pun. Kau arah hidung puri nela percaya walseungal, malu arah cicit dan derdi nak walain derdi. Penuh anak pemot jadi cuma yang kalah pun ada rombon pun. Wahidu ipa lah rombon yang dekaroh awalikan. Kuntang ini aja, ekono, neto, bono wone. Amma kapan ngecepore, ini aja sekolah. yewtere makko nden angal dendindi ko wiide noon ahlu sunna wal jamaa kamɓeɓe sellidir hiɓe addi lawgumo tawata si ɗiɗa sartiji na timmino selli si tawi ni timmani ara salla ɗum ɗon hino jeeya eko tawata o addi e nder yewtere makko nden tanko oɗo yeteɗo mouhammad sharif arrabodi ko wana noon o yewti ona hadis mo andino dandinorgol ɓenɗen adama wa in tawassulu nelaɗo cheikhul islam ɗum tawineɗ ɓe maaki ko hadis mo tawata alaka o hetta o alaka o asli a jokkatamo ha yaama jabdettir hadis tawawani tawata ino selli hunde wannonde tan ɓenɗen adama ɗum no landi tan aɗo timmuɗo si ɗum tagu ɗiji ɓuytati hakkundeɗo ko wana noon hadis jeɗe o dandinol yinnugol ɗiɗo piiji fof kala ko kawdene jarti ɗum e nder defte noyi kono inamiɗo jawdi no waɗi defte almawdu'at tan hadisɓe ɗon dan ndinoni si fawbanu wiyara tutugol fof hino nder majje ɓewi ala e majje selluɗo waɗi kadi wonde kadi asunalu mutanahiya fi ahadisi lwahiya e addude nder on imamu chawkani waɗi wonde e alfawaidu lmajmua fi ahadisi lmawdu'a ɓewi hadis mo yiɗa nder ɗo o ettaka nelaɗo ala hasi ɗen kadi no nder on cheikhul albani waɗi wonde silsilatul ahadisu da'ifa walmawdu'a wa asaruha sayyidi l umma ɗen kadi no nder ton joni noon si tawi karamo goɗɗenɗo wi ida kana alhadisu da'ifan fala tali kalay si tawi ko wonna dogande tiiɗirgol kon ko tiiɗinirɗa kon ino luɗi ko tiiɗirta ko honno tiiɗirta si tawi a wi ndeɗo hunde no jeli seyde muɗum dali ɗon ko ɗo hadis tawi noon o hadis ɗon ko lowɗo hara konno jiɗinirɗa ko jogiɗa kon ko jof wonɗa tiɗinirde kon koko loɗi ko ɗum si tawi ɗiɗo ko no jiya rakkitinnagol hulasa yewtere makko men no addiri ndeno sen heɗiti kene en tawa ko faala yo faame ko ko ahlu sunna wal jamaa ko wo ɓewiyetaɓe wahabiya e ko o wi ko ko woɓɓe tawi motone ɓeɗo debbo ɗo jantine sen hoɗe majje yiye ko faala kadi gollugol ɓarkinolgol yimɓe ɗon fof no selli bal saliɗo ɗum wokko sattinɗo tawi ɗum nagowno makko ko wi kadi jokkorgol kala ko faalaɗa waɗa hakkude ma jom ma no selli tawi ɗum kadi ala salide ɗum kono fayri ɓe jooɗi hakkude mumɓen ko tiiɗinoɗe ɗum ko ɗum si tawi imam ibnu mubarak ɓe maaki abdoullah ibnu mubarak ɓe maaki al isnadu min addini wa lawla l isnadu la qala man chaa man chaa si ono jooɗo tayno e landi to towɓe ɗum ko ko o wowli fanto itti o wola sara wiɗo fu a tawgol ko tiiɗinoɓe ɗum o jooɗodi ɗum woni lorra ɓurta mawmu nden tawi kadi a innayi fayrimo wuura mo wuurimo wooɗa o jooɗo de o yewti deeɗi par ce que ko woni suuɗade o saaka ɗi yarta yaade kon ɗum no gonnude maggano te kadi mofte ɗen hino mari karamon koɓe mofte ɗen hino mari masculia moolanaɗo reenugol kaaɗo diina ino jeeya e zakatul ilm nasru ha mali zakka jawɗi ko yaltingol misal on si timmi jonno miskinaɓɓe zakka ganndal ko saakugol ngal ganndal ngal heɓiɗa ɗon siɗa janngi anndi deɗɗi ɓe annda ɓen hino wowrude ko honɗo moƴernoya aray boni ko ɗum si tawi ino jeeya eko addi ka baŋnge o fermiri dawal hakkungal enni o joni fi mawludu o wono woodi wiɓe en ɗum waɗataki kala mo kolje gorɗo mo mali bama ko ɗo wiyeteɗo adama sise waɗo tafarrud madinatul munawwara mo winde deftere to inde nde tandi hatun lil muhtafinina li mawlidi nabawi noon o winde ko inni kanko kala waɗowo nde ɗo hunde mo faalamo landade yoga e lande si o jaabike mo ɗen ɗon lande hare ɓe faamodiri so jaabaki mo ɗen ɗon lande hare ko ɗon hatta ɓe faamodira ko wi ara num ɗum ko mo faala ɗen waɗde ɗo wiɗen mawruu nelaɗo e sahaba ɓen wanno fof tewde ɓe wuuri o wiya hima oo woye sa wi ni adda honto woni sa wi oo woye fetti yeeso fal jawabu ɗon ko oo woye kanelaɗo waɗi foyɗiɗin mumɗum nde nelaɗo fettini sahaba ɓen waɗanno ɗum nelaɗo sa wi ni adda ka ɗum winndi sa wi oo woye accita o fetti e yeeso ولم يرى كتب هل كتب الأئمة الأربعة في كتبهم عن المولود أو تكلموا عنه. يعني الإمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام شافعي، إمام أحمد. Goto e o vindica per teppe muru. Fide o toppere nuoni fide. Oh oh eh. Prima tu fare di Allah. Fare di Allah. Polisi non vedi. Ed è un ro. Ne ro so che ruolo col suo maulus. E ne un sino iea. Che colinda. Uno cave ca Bukhari. Uno ca muslim. Tunna ka Abu Dawud, ka Tirmidhi, ka Nasa'i, ka Ibn Majah, ka Tunni na wiki ka Muwatta Malik. Oho we. Ere jiwinda ke ter tuno gumero gube wa nani tunto gune. Pao tunto ku, ere muwati tunto ko heba ibaradi ka o heba ka. Tuni jalan pati tido. Kone la ka wakal, sahabai wakal, sabihine wakal, kai maulus, Così tale, cappante, die voci i di. Uffimi, uffimi che mette mai i di. Uffimi. Mi sarà roba. E l'agno angolo è temo l'alfato di una scia, accanto per tutti. Tu di te non hai paura per buone là. Cioè, non però, voglio che sì. Beh, andato. Buongiorno, come non muri di religione, muro. E ne sei religione, tu, che vai farà di qua e ne va là. Vuoi arrivare a fare i baraggi? Chi è tanto con un baraggi che porto? Se vuoi fare una salina per le macchie, lascia con l'altro. Che macchie ma laica. Che ma non laia puno sei uagiba. Guarda la nostra habba illa di dalili. Guarda la tavola. Che macchie che di? Guarda la laica di uagibi. Guarda la nostra habba illa di dalili. Guarda la tavola. Awa sai di nero gune ne wakki ala nami nami. Awa tawi de ledo no yina wa ugol ala na de dali. Kala no ko tawa ta araza ra ke wakka gol e yine de kadina je aka e dewal. Awa tawa de. Ko no wa ti dumbo go. Ko fi ti o wandi ni tokke de abu de do de go. E kadi ya ta de ni ne dori de hakki. En tawa ko ke ti sa ko ko ne der mosse de ti. Ne no urti ha urti. Si è ingioli che non. E gnami. E ieri, e ngolli, e ure, e hai nei di una carne e evade. Allora, se mai con l'anno di questo che mi ha fatto la sua nonna, non mi dà. Tanto mai si la cadina. Con giusto che? Ca. Giorno ci stavi e via e tu, io non vuoi me, farà per te me se fai tu. Con l'anno di me dire, fu pure sacchi, ma non lo potete guardare in alzullo. Facciamo con questo vivo, ne fai me. مرة منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إنكارك المنكر في القلب هذا من أضعف الإيمان إنك من أنت لا تنكر هذا المنكر حتى في قلبك أين إيمانك أرى ما تقول لنا من الفرقان كتاب من الحالة أرأيت Non metti si fa di ha, non mi giudi, inshallah, che vai da radono, si fa uno di cofani ne mudu, alla sua non cala un ballo, canto un ballo di filo, si fa uno di cofaldi ne mudu, un cofè vali, cammini un ballo di shaitan, alla cora solo con il mubarà, va a te lo dava, ma il fondo di là, che rabbi l'alami, si va a fare con la umma, il fondo di cascia dalla ilaha illa anti, passa un filo per la tua guida, e passa la mano, come la fa sulla cobra, grazie.